يا من يرى يا من يرى مت البعوض جناحها جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل. يا من يرى ويرى مناط عروقها في نحرها في نحرها والمخ من تلك العظام النحل. يا من يرى يا من يرى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، المبعوث رحمة للعالمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابه فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. Dragi senati braća, počitovani džematli, siste prisutni, najprvim mu se zablagodarujem na vozvišeni od tvoritel, sozdavatel na nebesa i zemlja, vozvišeni od Allah Čelešanuhu, a istovremeno mu denesuvam salavat i selam na najizbranoto stvorenje i najblisku do Allah Čelešanuhu, Muhammed sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, na njegovata familija i siste sledbenici do sudnjog dana. Dragi, tema za ova današnja džuma ja posvetiv me da bide i glasi formalnost ili formalizam vo vera. Od fakt, od pričina što danas gledame, formalnosta navlegla vo sekoj segment i vo sekoj del od našiot život, vo sekoj obred ili propis gledame formalnost i površina. Zato morame da spoznajeme bolesta, morame da najdeme ta bolest i infekcija ili zaraza koja go zafatila i zarazila nas i od verski život, za da poto inša Allahu ta'ala su pomožna Allah Đelešanu ja najdeme soodvetnata diagnoza za izlečuvanje i izbavuvanje od ta bolest. Dragi braća, Allah Đelešanu go isprati Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam su jedinstvena cel, a cel ta beše da donese blagoslov, mir i spas, da donese blagoslov za celo čoveštvo. A srećata jedinstveno, dragi braća, leži samo u islam. Allah Đelešanu u Kur'an veli: وَمَنْ أَعْرَدَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي عَامًا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ تَتْلُو آيَاتِنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. U sura Taha Allah Đelešanu veli: وَمَنْ أَعْرَدَ عَنْ ذِكْرِي, sekoj onoj koji će mu svrti grb na ovoj din, onoj koji će svrti pleški na ova Allahova vera narečena islam, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, nego go očekuva težok, naporen, tesen život. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, i na sudnjo den će go proživeme slep. Glavnata pouka koja možeme da zajeme od ovaj kuranski ajed, gledame deka sekoj onoj koji se izolira od Allahovata vera i se izolira i se nasoči kon materializam i kon dunjaluk, nema da postigne sreća, nema da postigne spas, nema da postigne spokoj i blagosostojba vo njegoviot život, nitu na dunjaluk, nitu pak na ahiret. Ova, dragi braća, možeme da go potvrdime i su jedna anketa koja je napravila svetska, koja je napravila Evropskata unija, koja je napravila anketa za najsrećni luđe i najnesrećni luđe u svet. Najnesrećen narod, najnesrećna populacija, spored ta anketa se izjasnile Germanci i Grci. A da li znate zašto, dragi braća? Zašto baš Germanci i Grci? Videjući gimači, prašanje koje možete jedinstveno da onajdat vo islam, dragi braća. A to prašanje beše za grobni od život, što posle smrta, što ga očekuva, da li posle smrt ima polaganje na račun, da li posle umiračka ima, postoji neki drug život u nekoj poinakvi uslovi i u poinakov sistem. To je prašanje. Vam je poznato i Germanije i Grcija so kakvi raspoloživi sredstva posjeduvat i na kakav način živeat. Меѓутоа, сепак, нивниот живот е испреплетен со несреќа и песимизам. А сето тоа е резултат, бидејќи нема дин. И не може да постои општество, ниту морална страна, ако не постои вера, свест за едно трансцендентално битие. Затоа, драги браќа, среќата можеме да најдеме во Ислам. А истовремено, Аллах Джелешану го избрал Ислам да не биде наш секојдневен програм, да не биде Ислам наш систем и начин на управување и живење. Во радијту лекумул Исламе дина, Аллах Джелешану вели дека е задоволен да наша вера биде Ислам. А дали ние сме задоволни да наша вера биде Ислам, драги браќа? Гледаме формалноста, гледаме површноста, гледаме неактивноста навлегла во нашиот верски живот. Не само во намаз, не само во Рамазан, не само во хадж, туку во секој дел, драги браќа, гледаме површност, гледаме формализам во вера. Иако поранешните генерации на Ислам уште во самиот почеток станале во борбата против и енергично се бореле против формализмот, против хипокризија и против секоја погрешна практична примена на исламот. Не може да се рече дека денеска не се кланја намаз, не може денес да се рече дека не се пости и дека не се иде на хадж. Не може денеска да се рече дека немаме изградено џами. Не може денеска да се рече дека немаме исламска литература, но може слободно да се рече дека немаме кланячи, дека немаме читачи, немаме применувачи и практичари на ова Аллахова вера. Затоа најдобро и најпрекрасно и најубаво која дефинирал и кој опишал ова денешна состојба секако бил пејгамберот Мухамед салаллаху таала алейхи ва селем, кој во хадис кој го пренесува има Малик. Мухамед салаллаху таала алейхи ва селем му дал порака и упатство и совет и рецепт на еден асхаб по име Абдуллах ибн Месуд, нека Аллах биде задоволен од него. Тој му рекол: о Ибн Месуд, ти живееш во време во кое има многу луѓе кои ги разбираат прописите на Куранот и ги чуваат неговите прописи, а многу малку се грижат за буквите, многу малку се грижат за кориците и за неговата формална надворешна страна. Има малку сиромашни, има малку просјаци, меѓутоа има многу оние кои делаат. Луѓето многу остануваат во намаз, а многу малку разговараат. Повеќе работат, а малку зборуваат. Ова е карактеристика, драги браќа, на првата генерација со која Аллах Джелешану го окити и Аллах Джелешану ги избра да бидат следбеници и да бидат современици на Мухамеда салаллаху таала алейхи ва селем, кои се грижат за Куран, го читат, го разбират и го применуват. Потоа Мухамед салаллаху таала алейхи ва селем и продолжува и му дава една слика и представа за времето кое ќе се случи и времето со кое ќе го оптовари уметот на Мухамед салаллаху таала алейхи ва селем. И му вели: и ќе дојде време кога ќе има многу малку кои ќе го разбираат Куранот, а многу ќе има читачи. Тогаш на дело ќе се газат куранските прописи. Многу ќе се води грижа за неговиот надворешен изглед на Куранот, а многу малку ќе се грижат за внатрешноста на Куранот и за практиката на куранските идеали и куранските зборови. Многу ќе се троши време во разговор, а многу малку ќе се троши време во ибадет. Многу малку ќе се работи, а многу ќе се задоволуваат страстите. Да, драги браќа, многу малку ќе се троши време за ибадет, а многу ќе се задоволуваат страстите. Тоа е најглавна карактеристика и специфика на ова денешно бурно развратно време. Затоа, драги браќа, формализмот го гледам и во намаз. Гледаме джематли кои доаѓаат за намаз само за сабав, некој доаѓа само за полден, некој доаѓа само за икиндија. но многу малку со оние кои доаѓаат за сите намази, освен оној кој има оправдана причина. Истовремено, драги браќа, и на хадж, ние секоја година имаме зголемен број на хаджи. Меѓутоа, дали оние хаджи која зема таа чистотија и она порака, хаджска порака, се враќа дома чисти од гревови како тој ден ги родила мајка, дали тие која се враќаат од тие свети места дава таков пример? Дали ја извалкуваат, дали тие ја гнасат, дали ја гнасат хаджската чистотија и солидарност која стекнуваат во тие свети места? Не, драги браќа, тоа е формалноста која навлегла во нашите, во нашите животи, а најжалосно и најболно е што во нашиот верски живот. Гледајте, драги браќа, еден пример. Послушајте го овој хадис кој се случил во време на Мухамед саллаллаху алейхи ва селем. Мухамед саллаллаху таала алейхи ва селем стоел со своите асхаби, стоел со своите другари и поминал некој скромен, некој благ, љубезен асхаб. И Мухамед саллаллаху таала алейхи ва селем ги праша асхабите: "Што мислите за овој човек?" Калу: "Ида текалеме ла јусме, ва ида хатапе ла јунке." Рекоа асхабите: "Ова е сиромашен човек, ако зборува да не се слуша, а ако бара да се жени, да не му се даде." Мухамед саллаллаху таала алейхи ва селем замолче, се додека помина некој друг човек, а тој човек беше богат човек, поминеден богат човек, уредно облечен, меѓутоа горделив и охов. И Мухамед саллаллаху таала алейхи ва селем ги праша своите асхаби, им рече: "Маза тадунуна фихи?" Што мислите за овој асхаб? Каква оценка и каква проценка давате за овој асхаб? Асхабите одговорија, рекоа: "Хада нам, да, овој асхаб, овој човек која зборува да му се слуша неговиот збор, а ако бара да му се даде, а ако бара се жени да му се даде." Тогаш Мухамед саллаллаху таала алейхи ва селем рече: "Валлахи, аллази мерре хайрун мин милил арди ва ма фиха." Оној кој помина, валлахи, е подобар од него и од она се што е меѓу небо и меѓу земја, е подобар и повреден кај Аллах Джелешану. Гледате, драги браќа, како ние ги цениме луѓето по нивната надворешна страна, по нивниот надворешен изглед и по богатство. Не се вреднуваат луѓето по тоа, драги браќа. Единствен критериум и мерило по кое треба да ги вреднуваме и да ги сакаме и цениме и респектираме луѓето, треба да биде, драги браќа, морало, да биде карактерот, да биде богобојазливоста. Инне кремекум инда Аллахи еткакум. Најпочестен, најпобожен и најсакан кај Аллах Джелешану е оној кој е најблиску до Аллах Джелешану и кој најпоче ја применува Аллаховата вера. Тоа е формалност, драги браќа. Мухамед саллаллаху таала алейхи ва селем во еден друг хадис вели: "Мен тавадуа ли гани факад захаба сулутеј динихи." Оној кој му се понижува, оној кој му се покорува и му искажува чест на еден богаташ поради негово богатство, факад захаба сулутеј динихи, изгубил две третини од својата вера. А сега ќе го коментираме почетниот курански ајет кој го цитираме уште на почеток, каде Аллах Джелешану во сурата Аль-Хадж 11-ти ајет вели: "Вамина наси ме јабуду Аллах ала харф." Има луѓе кои го обожаваат Аллах Джелешану на ивица, кои го обожаваат Аллах Джелешану на раб, кои го обожаваат Аллах Джелешану колебливо, со дилема, со сомнеш. "Фаин асабе хајрун," ако некој од нив го погоди добро, "итмеанна би," се смири и се држи за вера. "Воин асаба у фитнетун," а ако го погоди некоја несреќа, а ако го погоди некоја искушение, тогаш се враќа во неверство и тогаш го пропаднал и го уништил и својот дунјалук и ахирет. "Далике хуел хусранул мубин," а тоа е најголем пропаст, тоа е најголемо проклество и најголема катастрофа што може да го најде еден човек. Кои се тие луѓе, драги браќа, ќе слушнеме од хадисот, ќе послужи Бухари, во кој спомнува од Ибн Абаз радијаллаху анху дека причина за објавата на овој курански ајет била луѓе кои живееле во Медина. Имало луѓе кои, ако таа година им била плодна, ако жена им родила машко дете и ако имале добар конј, тогаш тие обстојувале и продолжувале да се држат за ислам. Меѓутоа, ако ги погодило некое искушение или некоја несреќа или некоја казна, веднаш се враќаат во неверство и викале: «Хада динун су», ова е лоша вера. Да, драги браќа, денеска такви се овие наши муслимани на 21 век, кои, ако Аллах Джелешану им даде благосостојба и богатство, тогаш продолжуваат и истрајуваат на Аллаховата вера. Меѓутоа, ако ги погоди нешто што е страшно, нешто што е искушение од Аллах Джелешану, тие се колебаат, тие се сомневаат, тие не се придржуваат за Аллаховата вера. Меѓутоа, драги браќа, ова е својство, ова е карактеристика, ова е одлика, ова е особина на мунафици, на дволични, за кои Аллах джелешану вели: «Мудзабзабине бејне залике, ла илаха улаи, ва ла илаха улаи». Тие се лицемерни, кои ниту пристапуваат кон таа група, ниту кон таа група, тие се приклонуваат каде ќе го видат нивниот личен интерес, драги браќа. Затоа Аллах Джелешану бара од нас сврстина, бара од нас истрајност. Аллах Джелешану затоа во Куран вели: «Инна лавине калу раббуна Аллаху фумме стекаму тетенеззелу алейхиму лмелаикету аллате». Тие се оние прави верници кои која ќе речат: «Раббуна Аллах, раббуна Аллах, наш Господар е Аллах». Тие истрајуваат на Аллаховиот пат. Тие не се сезонски, тие не се муслимани на батерија, тие не се муслимани со привремен карактер, туку се муслимани со цврстина, со сила, со енергија и се држат за Аллахова вера. Тетенезелу алейхимул мелаике, на таквите им се спушта мелаике, им се спуштаат мелаике со рахмет, со милост, со благослов. Елла те хафу вала тахзену, да не очајувате и да не се растажувате за она што сте го препуштиле, бидејќи ве очекува голем надомест во дженет за истра на Аллаховиот пат. Затоа, драги браќа, да истраеме на Аллаховиот пат. Аллах Джелешануху во Куран вели: «Вабуд раббека хатта јатијека лјакин». Ова говор упатен до Мухаммеда салаллаху таала алейхи васелем: «И обожавај го Аллах Джелешануху се додека ти дојде смртниот час». Не да го обожваш Аллах Джелешануху само во Рамазан, не да го обожваш Аллах Джелешануху само при богатство, туку да го обожваш Аллах Джелешану и при болест, и при искушенија, и во Рамазан, и надвор од Рамазан, бидејќи оној кој е Господ во Рамазан, тој е Господ и надвор од Рамазан, драги браќа. Затоа да се потрудиме да нашата вера ја држиме цврсто, како што Аллах Джелешану бар од нас: «Фастамсик бима ухе лейке», цврсто фати се за Аллахот. Во ниједен случај не смееме да дозволиме да сличиме или се поистоветуваме како другите припадници на вери, евреи и христијани. За нив Аллах Джелешану најдобро ни илустирал и ни покажал еден курански ајат во суре Бекаре, каде Аллах Джелешануху ги опишува и вели: «Јуминуне би бадел китаб, вејакфуруне би бад», веруваат во дел од книгата и ја отфрлуваат дел од книгата. Тоа е дел, тоа е дело и чин на христијани, драги браќа, кои ја измениле и делумно ја прифатиле Аллаховата вера. Не смееме тоа да го направиме. Ако тоа сме го направиле, тогаш сме дозволиле да изгубиме и целосно нашата вера. Зар забораваме дека Аллах Джелешануху не повикал еден курански ајет за нас? Аллах Джелешану не повикува во Куран со еден голем, голем курански ајет и вели: «Ја ејюхаллезина амену», о вие кои верувате. Абдулла ибн Суд вели, кога во Куран ќе се спомне зборот «Ја ејюхаллезина амену», о вие кои верувате, Тоа значи дека станува збор за некое големо величествено дело и треба ушите да се насочат кон тој говор, да се слушне, бидејќи се работи за голема наредба или за голема забрана. Аллах Джелешану вели: «Удхулу фи силми ка фетен». О, вие кои се нарекувате верници, о, вие кои сте го избрале Аллах Джелешану да биде ваш господар, да Мухаммед саллаллаху таала алейхи ва селем биде ваш пејгамбер, тогаш прифатете целосно Аллаховата вера. Вие кои сте избрале да Аллах биде ваш господар, Мухаммед ваш пејгамбер, Куран ваш устав, Ислам ваша вера. Удхулу фи силми кафетен, вала теттебиу хутуати шейтан. Влезете потполно, целосно, комплетно во Ислам и немојте да ги следите стапалките, стапалата, чекорите на шейтанот. Иннаху лекум адувун мубин. На вистина то е ваш отворен непријател, страшен непријател, кој сака да бидете заедно со него во пекол. Влезете целосно во Ислам е порака на Аллах Джелешану, која ќе трае до судниот. Се пренесува од Ибн Аббас дека причина за овој ајет дека е објавен за Ехлул Китаб, за евреи и за христијани, незелет ил ајет фи Ехлул Китаб, вал мана ја еју алладина аману би Муса ва Иса удхулу фил Ислам би Мухаммедин кафетен. О, евреи христијани кои верувате во Муса алейхи салату ва салам и во Иса алейхи салам, ако сакате да бидете прави верници, вистински верници, исправни верници, конструктивни верници, тогаш верувајте и во Мухаммед и во Ислам, за да бидете прави верници. Меѓутоа, тоа за нас гласи, муслимани кои сме родени муслимани, влезете комплетно во Ислам, применувајте го целосно Ислам, живејте во Ислам и открите го Исламот на вашите деца, на вашите фамилии и родни. Истовремено имаме наредба од Аллах Джелешануху да не сличиме како евреи и христијани. «Ла теттехиду динекум хузуван ва лејба». И немојте да ја земате вашата вера како они е пред вас, хузуван ва лејба, за рекреација и за разонода и за игра. Туку земете оваа вера цврсто. Затоа и Ебу Бекар ради Аллаху Анху, нека Аллах биде задоволен со него, кој е вториот халифа, подготвил војска во борба против они одметници кои кланале намаз, меѓутоа не давале зекат. И Ебу Бекер станал во борба против нив. И тогаш Омер ради Аллаху Анху му рекол: «Ето катиле нас ешхедуне ла илаха илаллах». Зар че војуваш, зар че се бориш против еден народ кој сведочи ла илаха илаллах? Меѓутоа Ебу Бекер, кој бил мудар и прониклив, му рекол: «Илла би хакиха». Они кој сведочи ла илаха илаллах со хак, а не е само ла илаха со изговор и не е ла илаха само теорија, туку ла илаха илаха има своја потреба, има своја пракса. Многу луѓе мислат дека со самото изговарање на исламското очитување келиме и шехадет, дека нивното верување со тоа е комплетно. Многу лесно е само механички со јазик да се искажува својата исламска припадност, бидејќи тоа може да биде и искрено, а може да биде и лицемерно. Возвишениот Аллах Джелешану вели: «Ва минен наси мен јекулу аменна биллахи ва хум ла јукминун». И меѓу луѓето има и такви кои зборуваат: «Аменна биллахи», веруваме во Аллах, «ва бил јаумил ахир», и во судниот ден, «ва ма хум би муъминин», а тие токму не веруваат. Значи и лицемерот и искрениот верник подеднакво учествуваат во формалното изговарање на шехадет, меѓутоа во манифестирањето на тоа изговарање не се еднакви, зашто вистинско манифестирање се докажува со работа и дело, i Muhammed sallallahu ta'ala alejhi ve sellem veli: "Lejsel imanu bi temenni", imanot ne je so želbi, verovanje to ne je so želbi, "walakin el imane ma waqara fil qalb wa saddaqahu al amal", tuku vistinsko verovanje, tuku vistinski iman je ona što se smesti vo srce i toa go potvrdat delata. A nekoj luđe koji nivnite popusti želbi, nivnite prazni fantaziji, nivnite prazni glavi, imaginirani glavi, izlegle od ovoj svet bez da ima nekoje delo i velat: "Nahnu nuhsinu dhanne billah", nije imame dobro mislenje za Allah. Međutoha Muhammed sallallahu ta'ala alaihi wa sallam im dava den kontraudar, kontraodgovor i veli: "Lau sadeku nije, la sadeku le amel", ako ima dobro mislenje će ima i dobri del. Allahu akbar, kakov udar za onije koji se udirat po svojite glavi i velat: "Nije imame čisto srce, pa ne se važni delata." Što oni je koji klanjat, a imat lošo srce? Zar zaboravat na hadis od Muhammed sallallahu ta'ala alaihi wa sallam koji veli: "Inna Allaha la yanzuru fi suvarikum wa ajsadikum, walakin yanzuru fi a'malikum wa kulubikum." Na vistina Allah ne gleda u vašite formi, u vašite tela, u vašata fizionomija, tuku Allah Đelešanu gleda u vašite srca i vašite dela. Dovoljno će im stane jasno što znači ovaj hadis i što se bara od nas, i deka delata se rezultat na naše to verovanje, delata se istinski pokazatel na iman od na sekoj pojedinec, bez njih verovanje beskorisno i nema da koristi kaj Allah Đelešanu. Tije luđe se kako suvo drvo koje bez plod nitu može da koristi za senka, nitu za plod, toga se seče i se koristi za goranje. A tije luđe sigurno koji će bidat bez delo, bez ibadet, tije luđe sigurno će gorat vo džehennem, osven illa men rahim Allah, osven onije koji Allah Đelešanuhu će im se smilova. Zato, dragi braća, da se vratimo u islam, da go zapoznajem islam, da go otkrijem islam, da go izučuvam islam, da živemo u islam i da mu se predademe potpuno na Allah Đelešanuhu. Ne sakam mnogo da dložam, neka Allah Đelešanuhu se smilova, neka Allah Đelešanuhu ne ovede va džennetul firdos. I naša posljedna molba, ja završujeme so zborot na Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, koji pravil do molejči go Allah Đelešanuhu. Muhammed sallallahu ta'ala alaihi wa sallam velel: "O Allah, te molam da mi pomogneš vo činjenje na dobri dela, ostavanje na zabraniti dela, i vlej ljubav vo mene sprema bednite i siromašnite, i napravi da ji sakam onije koji tebe te sakat. Amin ja rabbel alemin. Allahumma inna as'aluka fil al-khairat wa tarkul mankarat wa hubbu man yuhibbuka wa hubbu al-mahsakin wa ahshurni fi zumrat al-mahsakin wa sallallahu ta'ala ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alameen."